Na z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś poniedziałek, 15 listopada, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Zmiany w ustawie o ochronie granicy państwowej trafią na rozpoczynające się jutro posiedzenie Sejmu. Kraje bałtyckie są gotowe poprzeć ewentualną decyzję Polski o uruchomieniu artykułu 4 NATO. Ogłoszono nominacje do nagród mediów publicznych. Za chwilę szczegóły. Na rozpoczynające się jutro posiedzenie Sejmu ma trafić nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Ma uregulować sytuację w pasie przygranicznym z Białorusią po tym, jak przestanie obowiązywać tam stan wyjątkowy, wyjaśnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Daje możliwość wydzielenia strefy w obszarze przygranicznym, która będzie niedostępna dla osób postronnych. Komendant Główny Straży Granicznej będzie mógł wnioskować do ministra spraw wewnętrznych i administracji o wyłączenie pewnych stref właśnie ze względu na ochronę porządku publicznego. Natomiast będą to sytuacje, gdzie można będzie już wpuścić na ten teren dziennikarzy w sposób uporządkowany i mówimy oczywiście o wpuszczeniu dziennikarzy z ogólnopolskich redakcji w sposób określony przez Straż Graniczną. Stan wyjątkowy w pasie przygranicznym z Białorusią będzie obowiązywał do 2 grudnia. Policyjny pościg za kierowcą przewożącym osoby nielegalnie przebywające w Polsce. Do kontroli nie zatrzymał się Ukrainiec, z którym podróżowało 4 Syryjczyków. Auto wylądowało w rowie. Kamil Jaroć z siemiatyckiej policji mówi, że z rozbitego samochodu wybiegła grupa mężczyzn, która ukryła się w lesie. Policjanci wszystkich zatrzymali. Policjanci ustalili, że kierowcą był 26-letni obywatel Ukrainy. W Skodzie przewoził on 4 obywateli Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Na szczęście w wyniku tej kolizji nikt nie odniósł obrażeń. Imigranci zostali przekazani Straży Granicznej. Kierowca Skody został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W ciągu minionej doby policjanci tylko w województwie podlaskim zatrzymali 5 kurierów, którzy przewozili ponad 30 osób nielegalnie przebywających w Polsce. Kraje bałtyckie są gotowe poprzeć decyzję Polski o uruchomieniu artykułu 4 NATO. Mówił dziś o tym prezydent Litwy Gitanas Nausėda na wspólnej konferencji prasowej z przywódcami Łotwy i Estonii. Dziś w Wilnie odbył się szczyt prezydentów 3 krajów bałtyckich. Gitanas Nausėda podczas konferencji prasowej powiedział, że jeśli sytuacja związana z nielegalną migracją będzie nadal się komplikować, to w każdej chwili należy uruchomić konsultacje w sprawie artykułu 4 NATO. Jesteśmy gotowi poprzeć decyzję Polski o uruchomieniu artykułu 4, o ile zajdzie taka potrzeba. Litewski prezydent oświadczył, że jedność sojuszników w obliczu agresji hybrydowej z Mińska jest dzisiaj ważniejsza niż kiedykolwiek. Wyraził też niepokój w związku z pełną wojskową integracją Białorusi z systemem rosyjskim. Jego zdaniem tworzy to nowe wyzwania dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. NATO powinno wprowadzić korektę swoich planów, strategii i taktyki w regionach graniczących z Białorusią. Przywódcy krajów bałtyckich rozmawiali też z prezydentem Andrzejem Dudą i wyrazili solidarność z Polską. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W związku z wczorajszą próbą zamachu w Liverpoolu poziom zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii podniesiono ze znaczącego do poważnego, czyli z 3 na 4 w 5-stopniowej skali. Poziom poważny oznacza, że atak jest wysoce prawdopodobny. Wybuch taksówki został uznany przez policję za akt terroru. Pojazd eksplodował przed szpitalem w Liverpoolu, zginął pasażer zamachowiec, a kierowca został ranny. Pierwotnie pasażer taksówki chciał jechać pod katedrę, gdzie odbywały się uroczystości z okazji Niedzieli Pamięci. 12 twórców i dziennikarzy zostało nominowanych do nagród mediów publicznych. Wyróżnienia zostaną wręczone w 4 kategoriach. Polskie Radio przyzna nagrodę w kategorii muzyki, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Po raz pierwszy swoją nagrodę, nazwaną Idea, wręczą też rozgłośnie regionalne. W kategorii muzyka nominowani zostali Agnieszka Budzińska-Bennett, Leszek Możdżar i Józef Skrzek, mówiła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Nominowani to wybitni twórcy, ale też przede wszystkim przyjaciele Polskiego Radia. W kategorii słowo nominowani zostali Andrzej Mularczyk, Antoni Libera i Joanna Siedlecka, a w kategorii obraz Elżbieta Jaworowicz, Kalina Cys i Miłosz Kłeczek. Nominowani pokazują niesłychaną różnorodność mediów publicznych. Oni wzbogacają ofertę mediów publicznych. Mówił Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, która objęła nagrody honorowym patronatem. Po raz pierwszy swoją nagrodę, nazwaną Idea, wręczą też rozgłośnie regionalne. Nominowani do niej zostali Maria Woś, Jarosław Jakubowski oraz Piotr Semka. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia przejaśni się jedynie lokalnie na południu, poza tym pochmurno, miejscami deszczowo, nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich do plus 5 nad morzem. No i rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro na południu kraju w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, możliwa mrzawka. W dzień od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 6 na Wybrzeżu, 8-9 w centrum, do 11-12 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Wczoraj w lidze okręgowej Wybrzeże Rywalskie Rewal wygrało z Pomorzaninem Nowogard 53-0 i Państwa komentarze właśnie w tej sprawie zachęcam do korespondencji. Dwie dwójki i siedem trójek, ale nie tylko w tej sprawie, także w sprawie murem za polskim mundurem. Dwie dwójki i siedem trójek. Tak się wzruszyłem tym materiałem o tych gospodyniach wiejskich piekących ciasto dla pograniczników. Normalnie sam pomyślałem, ale ja mieszkam daleko od granicy, to jutro polecę z szarlotką do jakiegoś policjanta, też przecież mnie pilnuje. Ja się wzruszyłem pana odruchem serca. Dziękuję bardzo. To see me run, yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. Minut po godzinie 17. No i jeszcze w sprawie tego, no, jakby nie było pamiętnego wczorajszego meczu. Moim zdaniem zachodzi podejrzenie, że ten mecz został sprzedany po to, żeby teraz o nim było słychać i żeby się zaczęły dziać rzeczy takie, o których słyszymy. No, niespotykane, jakby powiedzieć, niespotykana różnica i liczba bramek 53-0. Przypomnę, to mówimy o wczorajszym spotkaniu w Lidze Okręgowej. Wybrzeże Rywalskie Rywal wygrało z Pomorzaninem Nowogard 53-0. Zachęcam do korespondencji także w tej sprawie. Dwie dwójki i siedem trójek, najszybciej i najłatwiej. Nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. 9 minut po godzinie 17, ale w audycji popołudniowej także czas na poważne tematy. Główni bohaterowie czwartkowego marszu z zarzutami nad ranem zatrzymano trzech mężczyzn, którzy podczas święta niepodległości w Kaliszu skandowali antysemickie hasła i nawoływali do śmierci. Wszyscy usłyszeli prokuratorskie zarzuty, a sami kaliszanie dali wyraz swojemu oburzeniu i wczoraj zorganizowali marsz Kalisz wolny od faszyzmu. Nie ma przyzwolenia na niszczenie naszej wielokrotnej tradycji, mówili sami mieszkańcy. Najważniejszą rzeczą, dlatego tu jesteśmy, jest nasza niezgoda na to wszystko, co miało miejsce w naszym mieście wcześniej. Kalisz wolny od faszyzmu! Wiemy oczywiście, że to w dużej mierze przyjezdni, ale to wydarzyło się w naszym mieście, które jest właśnie historycznie istotne dla Żydów. Chcemy, żeby i nasze miasto, i nasz kraj były takim miejscem, w którym każdy będzie mógł się czuć dobrze. Ja widziałam niestety, jak to na tej faszystowskiej demonstracji wyglądało. Przykrym jest to może, że nie jest aż tak wiele osób, ale myślę, że no każdy dokłada jakąś cegiełkę. Stop nienawiści! Stop nienawiści! Podczas wczorajszego marszu, który był odpowiedzią na zgromadzenie 11 listopada, głos zabrał m.in. wyznaczony przez miasto obserwator. Janusz Sibiński z Urzędu Miasta powiedział, że prezydent nie mógł zakazać organizacji zgromadzenia. Dopóki parlamentarzyści nie zmienią prawa, to prezydent ani Kalisza, ani jakiegokolwiek innego miasta nie będzie mógł zakazać odbycia zgromadzenia pod płaszczykiem zgromadzenia o charakterze patriotyczno-modlitewnym. Bo takie zgromadzenie zostało zgłoszone na 11 listopada. Tymczasem podczas tego marszu skandowano wulgarne hasła, hasła antysemickie, a na koniec spalono kopię dokumentu z XIII wieku ustanawiającego przywileje dla społeczności żydowskiej. Policja cały przebieg marszu rejestrowała, ale nie zdecydowała się na jego przerwanie. Ja chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować policji za to, że nie dopuściła do eskalacji. Marsz z 11 listopada potępili przedstawiciele kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Kaliszu. Prezydent Andrzej Duda nazwał go aktem zdrady. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział, że śledczy przyjrzą się także związkom pomiędzy wydarzeniami w Kaliszu a dewastacją pomnika Czwórki Legionowej w Krakowie. Może być tutaj wspólny mianownik, żeby właśnie wywołać tego rodzaju reakcje w stosunku do Polski na zewnątrz. Wiemy o tym, że niektóre państwa niekoniecznie przestrzegają wszystkich standardów działań. Mieszczą się w palecie demokratycznych środków oddziaływania na rzeczywistość, na świadomość społeczną w Polsce, jak i za granicą. Dziś rano na terenie kraju zatrzymano 3 uczestników czwartkowego zgromadzenia. Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak podkreśla, że do zatrzymań doszło po analizie całego materiału dowodowego. Na podstawie nakazów wydanych przez prokuraturę w Kaliszu dzisiaj rano w związku z tą sprawą zostały zatrzymane 3 osoby. To Piotr R., Wojciech O. oraz Marcin O. Wszyscy usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie, Maciej Meller. Prokurator przedstawił tym mężczyznom zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i wyznaniowej, a także publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko osobom z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej. 2 podejrzanych przyznało się do zarzucanych czynów, 1 tylko do ich części. Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań. A mężczyźni pozostają w dyspozycji prokuratury. Śledczy podejmą decyzję, czy wystąpią do sądu z wnioskiem o ich tymczasowe aresztowanie. A na wczorajszym marszu Kalisz wolny od faszyzmu była nasza reporterka Danuta Synkiewicz. To Trójka, audycja popołudniowa, 13 minut po 17. Odkąd pamiętam, grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie i nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksawy deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta, hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Dzisiaj towarzyszy mi to cappuccino niesłodzone benefit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksawy też. Ja łagodnie uśmiechnięta, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta,

Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? Bez względu na to, kto ma większość na Kapitolu, czy demokraci, czy republikanie oraz która z partii ma swojego przedstawiciela w osobie prezydenta w Białym Domu, to podkreślam, od kilku dekad brakuje porozumienia, jak rozwiązać problem emigracji do Stanów Zjednoczonych i to na kilku płaszczyznach, od takiego właśnie koczowania ludzi, którzy chcą się dostać do USA ze strony południowej granicy z Meksykiem. Tutaj rzeczywiście tylko wtrącę, że to praktycznie takie same obrazki, jakie mamy teraz na polsko-białoruskiej granicy. I kończąc na przyjmowaniu do USA, najprościej mówiąc, ludzi rokujących na przyszłość, czyli przyznawanie im na początku wiz pracowniczych. Ponad 2/3 Amerykanów nie akceptuje obecnej polityki imigracyjnej prezydenta Joe Bidena oraz sposobu, w jaki Biały Dom radzi sobie z sytuacją na granicy z Meksykiem. Wynika z najnowszego sondażu telewizji ABC i Ipsos. Demokraci na Kapitolu podjęli kilka nieudanych prób przeprowadzenia ustaw imigracyjnych. Teraz muszą spuszczać z tonu, podkreślają tutaj media, a w obecnie rozpatrywanych projektach nie ma już rozwiązań, na które jeszcze kilka lat temu istniała zgoda ze strony umiarkowanych skrzydeł obu partii. I wiele na przykład mainstreamowych mediów przypomina o tamtym kompromisie, bo w 2013 roku w Senacie przyjęto projekt 68 głosami zarówno demokratów, jak i republikanów, którzy przewidywali otwarcie wrót do Ameryki dla najzdolniejszych i najlepiej wykwalifikowanych pracowników, zabezpieczenie bezpieczeństwa granic oraz szans na obywatelstwo dla nieudokumentowanych imigrantów przebywających już na terytorium USA. Inicjatywa ta przepadła w niższej izbie. Podobny projekt z 2007 roku też nie znalazł z kolei tutaj większości w Senacie. Cena, jaką demokraci posiadający większość musieliby zapłacić za dwupartyjne poparcie, wydaje się zbyt wysoka, bo nikt tutaj po prawej stronie sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych nie zgodzi się w obecnych okolicznościach na redukcję takich służb jak policja imigracyjna, wpuszczenie większej liczby azylantów czy demilitaryzacji obleganej przez tłumy migrantów południowej granicy. Republikanie nie są co prawda jednomyślni w sprawie polityki imigracyjnej, ale historyczny kryzys na granicy wyraźnie obciąża obecną administrację. To podkreślają tutejsze media. I na koniec naszego spotkania ciekawie na ten temat napisał Dziennik Związkowy, Gazeta z Chicago. To największa polska gazeta wychodząca za granicą. Na podsumowanie, eksperci zgodnie ostrzegają, że bez merytorycznego systemu administracji imigrantów Stany Zjednoczone stracą swoją konkurencyjność. Zmian legislacyjnych potrzebują zresztą nie tylko nieudokumentowani cudzoziemcy mieszkający dzisiaj w USA, z których dużą część stanowią Polacy, ale także funkcjonariusze federalni i sędziowie imigracyjni próbujący radzić sobie z kryzysem na granicach i usprawnić procedury azylowe. Impas w Kongresie trwa już ponad 2 dekady i niewiele wskazuje na to, że uda się go przełamać, podkreśla Dziennik Związkowy, największa polskojęzyczna gazeta z Chicago wychodząca za granicą. Czyli jak rozumiem, tylko namiastka reformy migracyjnej zamiast tej pełnej, takiej kompleksowej regulacji z amnestią włącznie. Jeżeli ona w ogóle się uda, bo tak jak podkreślamy, ta reforma ma być przeprowadzona już od kilku dekad, niestety nie udaje się, tutaj jest brak porozumienia i tak jak podkreślamy, ten problem dotyczy naprawdę tysięcy naszych rodaków, którzy w Chicago, w Nowym Jorku czy gdzieś tam na Florydzie nie mają udokumentowanego statusu imigracyjnego i czekają na to, aby otrzymać dokumenty, normalnie żyć i móc na przykład jeździć do Polski, bo teraz to jest niemożliwe. Nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski, bardzo dziękuję Ci za relację. Jeszcze jedna rzecz, o której mówimy dziś w audycji popołudniowej. Wczoraj w Polskiej Lidze Okręgowej Wybrzeże wygrało z Pomorzaninem 53-0 i Państwo prosili, byśmy zapytali amerykańskiego korespondenta, czy to nie aby wynik w NBA, w Lidze Koszykówki. Janku, Ty pamiętasz jakieś największe taką różnice punktów w amerykańskiej koszykówce zawodowej mężczyzn? Wiesz co, koło 70, nie pamiętam teraz dokładnie spotkania, natomiast dla mnie ten mecz jest bliski, bo ja pochodzę ze Szczecina. To jest z mojego regionu wynik i rzeczywiście tutaj też dotarł. Poszukam, wiesz, czy może jakieś amerykańskie media napisały, bo wyciągają różne ciekawostki na ten temat. Pamiętam, jak na przykład wyciągnięto ciekawostkę touchdownu, czyli tego przyłożenia w lidze polskiej, w futbolu amerykańskim. Niesamowite to było zdjęcie, nawet ESPN pokazało właśnie ten moment. Tak się śmiałem, że Amerykanie, uczcie się futbolu amerykańskiego od Polaków. Oczywiście to też mogłoby być z piłki nożnej wynik, tak, 53-0. Ale, bardzo Ci dziękuję. Jan Pachlowski, wprost ze Stanów Zjednoczonych. To Trójka, audycja popołudniowa, 25 minut po godzinie 17. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost,

problem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Już po 17.30. A o tej porze Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. To już tradycja, mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej, więc musi być i cylinder, peruka albo przynajmniej szalik w biało-czerwonych barwach. Cieszę się, że redaktor Piotr również taki kamuflaż na dzisiejszy wieczór wybrał. Mecz Polska-Węgry o 20.45 na Stadionie Narodowym, a równo 100 lat temu, 18 listopada 1921 roku, reprezentacja Polski zagrała pierwszy oficjalny mecz międzynarodowy. Składu na dziś jeszcze nie znamy, ale pozwolę sobie przypomnieć ten skład sprzed wieku. W bramce genialny w tym meczu Jan Lot II. W obronie Ludwik Gintel i Artur Marczewski. Pomocnicy Zdzisław Styczeń, Stanisław Cikowski, Tadeusz Synowiec. Na skrzydłach Stanisław Mielech i Leon Szperling. Łącznicy Wacław Kuchar i Marian Einbacher, a w napadzie Józef Kałuża. Lało wtedy i sypał śnieg. Boisko to była breja błotna, a porażkę 0-1 przyjęto jako honorową. Tutaj wielkie brawa właśnie dla wspomnianego bramkarza Lota. Wszakże Węgrzy była to wtedy jedna z najlepszych drużyn świata. Wróćmy jednak do rzeczywistości. Czekamy na ogłoszenie składu przez Paulo Souzę. Na pewno nie będzie w nim Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika, a oto mówi Dariusz Kubicki, były reprezentant kraju. Pamiętamy ten pierwszy mecz z Węgrami, gdzie nie do końca nam wyszedł. Wiele krytyki padło pod adresem naszych reprezentantów, szczególnie jeżeli chodzi o grę obronną. I miejmy nadzieję, że w tym meczu będzie to wyglądało zupełnie inaczej. I zawsze jest dobrze eliminację skończyć zwycięstwem. Wtedy ta pewność drużyny przed barażami będzie dużo, dużo większa. Większa szansa na wyjście z tych baraży obronną ręką i zakwalifikowanie się na Mundial w Katarze. A teraz tenis, bo oprócz piłki właśnie finałowe turnieje ATP i WTA podsycają emocje kibiców. Liderujący w rankingu tenisistów Serb Novak Djokovic pokonał Norwega Kaspera Ruda 7-6, 6-2 w pierwszym spotkaniu grupy zielonej. W drugim meczu tej grupy Grek Stefanos Tsitsipas zagra z Rosjaninem Andrzejem Rubliowem. Ich spotkanie rozpocznie się o 21:00. O tej samej godzinie na kort wyjdzie Iga Świątek w Guadalajarze, by pożegnać się z publiką meczem z Paulą Badosą. To właśnie Hiszpanka wyeliminowała, jak pamiętamy, Polkę z turnieju olimpijskiego w Tokio. Mamy nadzieję na efektowny rewanż. Świątkówna nie ma bowiem już szans na awans do półfinału, więc to będzie jej ostatni mecz w Mastersie tego roku. I jeszcze jedna informacja piłkarska na zakończenie. Decyzją zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Mariusz Rumak przestał pełnić obowiązki trenera reprezentacji Polski do lat 19. 44-letni szkoleniowiec pracował z drużyną narodową od marca 2021 roku. Pod jego wodzą kadra brała udział w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, ale nie zdołała awansować. Nazwisko następcy Rumaka nie jest jeszcze znane. Sport w Trójce tuż po 19, ale jeszcze na pewno porozmawiamy o piłce, no bo dzisiaj się dzieje bardzo dużo. To już za kilka chwil będziemy mówić o tym zbliżającym się meczu, ale państwo również o tym, co działo się wczoraj. Ale po kolei. Prognoza pogody, bo do końca dnia przejaśni się tylko lokalnie na południu, poza tym pochmurno, miejscami deszczowo. Jutro na południu kraju w miarę pogodnie, w pozostałych regionach możliwa mrzawka. Jutro w dzień od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 8-9 w centrum, do 12 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. No, przede wszystkim rozgrzewa wyobraźnię ta różnica, rozmiar wygranej bądź porażki, w zależności jak na to wczorajsze spotkanie w Lidze Okręgowej patrzymy. Wybrzeże wygrało z Pomorzaninem 53-0 i państwa telefony w tej i w innych sprawach związanych właśnie z piłką, nawet i taką nie bardzo profesjonalną. Dwie dwójki i 7 trójek. Mam pytanie w związku z tymi wspomnieniami o piłce nożnej. Czy ktoś pamięta starą, żelazną zasadę z boiska z podwórka? Gruby zawsze na bramkę. Tu nie chodziło o wynik, chodziło właśnie o zabawę. Ale czy ktoś pamięta? Uśmiechnąłeś się, pamiętasz tę zasadę? No, tych zasad było mnóstwo. W każdym razie zawsze grało się aż do zmroku, chyba że mama na obiad zawołała. To albo na kolację, to właśnie. Tak, ale zawsze można było krzyknąć, mamo, rzuć picie, jak to na przykład się wysoko mieszkało i nie chciało się biegać na górę. Ach, wspomnień czar. Tak. Za 25 minut 18. No i gitara.

audycji popołudniowej. Temat piłki nożnej wróci już za kilka chwil. I tak jak na początku dzisiejszego naszego spotkania mówiliśmy o tym, że wrócimy do tematu związanego z pandemią koronawirusa. I tak oto Austria od dziś jako pierwsza w Europie wprowadziła lockdown, który obowiązuje tylko niezaszczepionych mieszkańców kraju. Przez najbliższe dni będą oni mogli opuszczać swoje domy tylko w ważnych życiowo sprawach. Z kolei Holandia wprowadziła lockdown częściowy, który polega m.in. na wcześniejszym zamykaniu lokali gastronomicznych czy niektórych sklepów. I to reakcja na rosnącą liczbę przypadków zakażeń koronawirusem w Europie. Chorych coraz szybciej przybywa też m.in. w Niemczech czy na Słowacji. A o szczegółach Michał Strzałkowski. Niemal cała Europa zmaga się już z czwartą falą zakażeń koronawirusem, przy czym okoliczności są wszędzie podobne. Bardziej zakaźne niż starsze szczepy koronawirusa wariant Delta i chorujący ciężko w ogromnej większości ludzie dotąd nie zaszczepieni. Z gwałtownym, bijącym wszelkie dotychczasowe rekordy wzrostem zakażeń mierzy się między innymi Austria. Dlatego władze federalne wprowadziły od dziś lockdown tylko dla osób niezaszczepionych. Zachorowalność wśród osób zaszczepionych spada, a wśród niezaszczepionych bardzo szybko rośnie. Dla tych w wieku między 18 a 59 lat to już ponad 1700 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Dlatego osoby niezaszczepione przez 10 dni nie będą mogły opuszczać domów z wyjątkiem robienia podstawowych zakupów czy wizyt lekarskich, a do pracy mogą pójść, jeśli nie ma możliwości wykonywania obowiązków zdalnie. Ogłosił austriacki kanclerz Alexander Schallenberg, a minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer informował, że złamanie covidowych restrykcji będzie karane mandatem w wysokości 450 euro. Będziemy egzekwować te przepisy zdecydowanie. Austriacy mogą się spodziewać wyrywkowych kontroli covidowych certyfikatów na ulicach. Sprawdzać będziemy to, w jakim celu ludzie udają się do miejsc publicznych. Z restrykcji zwolnieni są nie tylko zaszczepieni, ale także ozdrowieńcy oraz dzieci poniżej 12 roku życia, które nie mogą się obecnie w Austrii zaszczepić. Ale nawet starsze, ale niezaszczepione dzieci mogą normalnie chodzić do szkoły, bo żadnych zdalnych lekcji nie zarządzono. Tymczasem również zmagająca się z nową falą zachorowań na COVID-19 Holandia wprowadziła w sobotni wieczór lockdown dla wszystkich, ale za to jedynie częściowy. Od godziny 20 zamknięte muszą być wszystkie sklepy poza spożywczymi, drogeriami i aptekami. Natomiast już o 18 muszą zakończyć pracę super i hipermarkety, a także kasyna, restauracje, bary i puby. Zamknęliśmy w sobotę nasz pub o 18, posprzątaliśmy i godzinę później poszłam do domu. To jest dziwne uczucie, spędzać sobotni wieczór w domu na kanapie. Zasnęłam o 22. To bardzo dla mnie nietypowe, bo przecież w piątki i soboty pracowaliśmy dotąd niemal do rana. A teraz wieczorami nasz pub jest całkiem pusty. Powstrzymamy tym koronawirusa? Tego nie wiem, ale wiem, że się wyśpię. Mówi Barbara Kleiser, barmanka z jednego z amsterdamskich pubów. W Holandii wrócił już na początku listopada obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Normalnie działają natomiast kina i teatry. Przeciw powrotowi obostrzeń organizowane są jednak od kilku tygodni protesty. Ostatnio głównie w Hadze, gdzie są siedziby holenderskich władz. Tymczasem rekordowe liczby nowych zakażeń notują także Niemcy i tam także możliwy jest powrót części obostrzeń. Zakaz wstępu do restauracji, kin, teatrów oraz na stadiony piłkarskie i hale sportowe wprowadziły dla osób niezaszczepionych władze Berlina, ale być może podobnym tropem pójdą także władze innych krajów związkowych. Trudna sytuacja jest m.in. w Bawarii. Nasz oddział covidowy jest pełny i nie mamy już wolnych łóżek. Mamy też pełen oddział intensywnej terapii. Jest już podobnie jak w poprzednich falach pandemii, tylko że teraz brakuje nam lekarzy i pielęgniarek. Ludzie są zmęczeni wieloma miesiącami walki z koronawirusem. Jeśli sytuacja nie poprawi się, to może dojść do katastrofy. W skali kraju to już nie jest 30 tysięcy zakażeń dziennie, tylko już ponad 50 tysięcy. Liczba pacjentów podwaja się z tygodnia na tydzień. Obawiamy się o to, co przyniosą kolejne tygodnie. Opowiada dr Niklas Schneider z jednego z monachijskich szpitali. Ze wzrostem zachorowań boryka się także Słowacja, gdzie rekordy nowych zakażeń padły w ubiegłym tygodniu. Rząd złożył już w parlamencie projekt specustawy, która ma pozwolić pracodawcom na odsyłanie niezaszczepionych pracowników na obowiązkową pracę zdalną lub urlopy. Natomiast nieco poprawia się sytuacja w Rumunii i Bułgarii, czyli w dwóch krajach, których społeczeństwa są najsłabiej zaszczepione w Unii Europejskiej, ale liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców nadal należy tam do najwyższych w Europie. Szczepienia to raz, ale także leki. To dwa. Tymczasem jedna z brytyjskich firm rozpoczęła badania szczepionki przeciw COVID-19, szczepionki w formie plastra. Ma być ta szczepionka w formie plastra skuteczna przez dziesięciolecia. To dzięki wykorzystaniu limfocytów T do zabijania zakażonych komórek, tak podał dzisiaj brytyjski dziennik The Guardian. Bieżące informacje w Europie, na świecie dotyczące pandemii koronawirusa zbierał Michał Strzałkowski. To Trójka, audycja popołudniowa za kwadrans 18. Mi ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak na rowie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Zmieniam plan, drogę na inną. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki wdech. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata, jak melodie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień dobry. Niedawno słuchałem wypowiedzi lekarza z Mazur i chciałem zapytać, a co z osobami, które się w ogóle nie szczepiły i nie szczepią? Co z ich odpornością? No, szanowny panie, pośród osób, które są zaszczepione, można się tylko martwić, a ja posiłkuję się cytatem z ostatniej mojej rozmowy w ubiegłym tygodniu z profesorem Mirosławem Czuczwarem, szefem Kliniki Anestezjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który powiedział, że samo zachorowanie teraz podczas czwartej fali pandemii, no to jest wyzywanie po prostu na pojedynek śmierci, a z tymi pacjentami, z którymi ma do czynienia właśnie rzeczony pan profesor, mówi wprost, cytuję jego słowa, to śmierć na własne życzenie. Zachęcamy do tego, o czym dziś mówiliśmy na początku naszej audycji. DDM, niezmiennie dezynfekcja, dystans, maseczka, dorzucamy także to, o czym ciągle mówimy i do czego zachęcamy, do szczepienia się przeciw COVID-19. 10 minut pozostało do godziny 18. jeszcze Państwa głosy na temat wczorajszego meczu w Lidze Okręgowej i o tej sporej rozmiarów porażki. Przypomnę, Wybrzeże Pomorzanin 53-0. I w tej sprawie także 2-2 i 7-3. Tak przysłuchuję się tym wszystkim komentarzom tej całej akcji, tym wynikiem takim kosmicznym, tą piłkę kopaną i tak się zastanawiam w sumie, że to generalnie jest taki bardzo czarny obraz ogólnie na tej piłki kopanej w tym kraju, bo rzeczywiście nie ma się czym ekscytować, jeżeli chodzi o reprezentację, bo wygrana z Andorą to żaden sukces, z Anglikami tak wygrać, to by było coś. No to już musimy się podniecać jakimiś kopywankami po 50 goli w okręgówce. A jeszcze oczywiście do piłki kopanej, jak pan powiedział, do tego dzisiejszego spotkania na Narodowym z Węgrami już za chwilę wrócimy. Reprezentacja Polski na zakończenie eliminacji Mistrzostw Świata zagra dziś z Węgrami. Rywale szanse na awans na Mundial stracili, za to biało-czerwoni są pewni drugiego miejsca i powalczą o rozstawienie, co ma niebagatelne znaczenie. No ale szczegółami na ten temat zajął się Adam Malecki z Trójkowego Departamentu Sportu. Walka o Mundial w Katarze trwa w najlepsze. Co ważne, wciąż liczą się w niej Polacy. Biało-czerwoni są pewni drugiego miejsca w grupie, a dziś mogą postawić kolejny ważny krok w drodze do awansu i w kontekście baraży. Dlaczego więc mecz z Węgrami jest tak ważny i dlaczego warto go wygrać? Po to, żeby w pierwszej turze barażowej, w półfinałach dodatkowej walki o Mistrzostwa Świata, być gospodarzem spotkania, a przypomnę, że w każdej fazie, czyli w półfinałach i finałach, rozgrywane jest tylko jedno spotkanie i to nie na terenie neutralnym, tylko drużyna wyżej rozstawiona jest gospodarzem tego meczu, więc gramy dzisiaj tak naprawdę o bardzo dużą stawkę, bo to inne szanse są, jeżeli spotkamy się w Warszawie na Stadionie Narodowym, na przykład z Macedonią Północną, niż mielibyśmy grać w Lizbonie z Portugalią. Mówił Adam Godlewski, dziennikarz sportowy 24. Rozstawienie w barażach będzie pewne, jeśli Polacy wygrają, choć i inne scenariusze nie przekreślają ich szans. Rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Sytuacja w pozostałych grupach jest taka, że przy jakichś układach, wynikach, to nawet przy ewentualnej porażce możemy być nadal rozstawieni, ale oczywiście my chcemy dobrze skoczyć tę eliminację, potwierdzić, że to drugie miejsce jak najbardziej nam się należało, no i być pewnym gry w barażu, w pierwszym meczu na własnym boisku. A na jakich potencjalnych rywali mogą trafić Polacy w barażach? O tym Tomasz Włodarczyk, dziennikarz portalu meczyki.pl. Po niedzielnych spotkaniach eliminacji wiemy, że w barażach na pewno zagrają reprezentacje Portugalii, Szwecji, Szkocji, Rosji, Macedonii Północnej, Austrii, Walii i Czech. No i doliczamy oczywiście Polskę. Zostają jeszcze 3 wolne miejsca. Zajmą je Włochy lub Szwajcaria, Finlandia lub Ukraina oraz Holandia, Turcja lub Norwegia. Jeśli chodzi o tabelę drugich miejsc, to Polska obecnie obecnie ma w niej 14 punktów, zajmuje piąte miejsce. Wśród rozstawionych oprócz Polski są jeszcze Portugalia, Rosja, Szwajcaria, Szwecja i Walia, więc warto w tej grupie sześciu silnych drużyn pozostać. A z wagi dzisiejszego meczu zdaje sobie sprawę także selekcjoner Paulo Sousa. Oczywiście to będzie bardzo istotny mecz dla mnie, dla wszystkich, całego sztabu i zawodników. Zawodnicy, których wybiorę do składu, będą bardzo skupieni i skoncentrowani na tym spotkaniu. Wierzę, że osiągniemy rezultat, którego oczekujemy. W podstawowym składzie zagra dzisiaj Matty Cash, w meczu zabraknie Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika i Grzegorza Krychowiaka. A jaka przyszłość czeka Paulo Sousę? On na pewno poprowadzi reprezentację w marcowych barażach. Co dalej? Jeśli biało-czerwoni nie przejdą tej trudnej ścieżki, no to prawdopodobnie Portugalczyk pożegna się z reprezentacją Polski, ale jeśli awansuje, no to jest klauzula w jego kontrakcie, że umowa zostanie automatycznie przedłużona. To jak będą wyglądały kolejne tygodnie i miesiące reprezentacji? 26 listopada poznamy pary barażowe, poznamy naszego przeciwnika w pierwszym meczu. Jeszcze przed tym losowaniem będziemy wiedzieli, czy ten pierwszy mecz zagramy u siebie. A o tym, kto będzie gospodarzem tego finału w tej ścieżce, na której my się znajdziemy, no to poznamy też 26 listopada podczas tego losowania. No byłoby świetnie, gdyby nam się udało oba mecze rozegrać na terenie naszego kraju. Ale najpierw mecz z Węgrami. Początek o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. I oczywiście damy, pozostaje mocno trzymać kciuki, a do tego spotkania jeszcze kilkukrotnie będzie mówić i samo również zagości na naszej antenie. Zapraszamy. Za 4 minuty o 18:00 serwis. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. I can't still recall the time we cried. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz suszarka Bosch. Pompa ciepła za jedyne 1899. Taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Przechodzisz czasem przez jezdnię bez rozglądania się? A gdy zdarzy się wypadek? Jak wytłumaczysz, dlaczego nie uważałeś? Bo rozmawiałeś przez telefon? Bo słuchałaś muzyki? Bo spieszyłaś się na autobus? Nie szukaj wymówek. Brak uwagi i pośpiech? Czy to cię tłumaczy?